BPP, Hem Glue, 2007, Instynkt. Bilet HG, sztywna ekipa, żyję w zagrożeniu, ryzyka nie unikam. To ma taktyka, jestem, nie znikam, wciąż żyję tu, tu na tych chodnikach. BPP, uniwersalny żołnierz, Hem armia człowiek, umysł to pistolet, a słowa to naboje. Więc morda gnoje, co sieją paranoje. Dziś wa co proję, dodaję ci co moje brat. Pozytywnie man, patrz na świat. Nie unikniesz w życiu strat, ale bierz to na kark i dalej śmiało wal. Kto ryzykuje, ten osiągnie wszystko. Ja i moi ludzie. Pieniądze są jak tlen, oddychaj szybko. Kasyno 2007, NON koneksja. Już jak anioł stróż, tu już nie dziwi. Dziś u mego boku tylko prawdziwi ludzie, dla których zasady są święte. Życie umiłowane przez moje serce. Ryzyk, fizyk od zawsze na zawsze. Wśród swojaków razem raźniej. Dobry Boże chron nas od wszelkiego zła, życie jest niesprawiedliwe. Nie tylko w snach, na ulicach psy incognito, dobre czasy finito. Objęty infamią, jebać to, tą ekipą sztywno będziemy dalej grać. Nie przepuszczą nam, lecz nie rozdzielą nas. By to czuć, musisz poczuć to na skórze. Oddałem serce tej muzyce, lecz ocaliłem duszę. Znam swe miejsce, trzymam się tego miejsca. Bandycki instynkt, NON koneksja. O lepsze dni, o które wciąż się proszę, o panie. Bądź mym gościem, to dla nich już nie pora na litanie. Jak godnie żyć, gdzie tu czas na spanie. W tym całym biegu tyle spraw, ale ty chroń mnie od wszelkiego zła. Wciąż trzymam się z daleka od łatwej kasy. Chociaż jest tyle możliwości, muszę sam to sobie rozważyć. Nie chcę prawić morałów, bo nie dla ideałów. Nie jeden twarz mam i cię znów swym logiem z ekranu. Dalej przez to piekło idę, ze mną moi ludzie. Widzę psa się za winę, mój przyjaciel nie żyje. Jestem jednym z tych, co jak kochają, to do końca. Nawet nie wiesz, ile buntu siedzi w tych młodych głowach. Dalej z Mokotowa, materiał już niebawem. Dla tych wszystkich, co jak my, życie powiązali z rapem. Władze by chciały ugłaskać nas i zabić odwagę. Szybko leci czas, a ja wciąż ryzykuję, bo kto ryzykuje, ten osiągnie wszystko. Rośnie napięcie. Pieniądze są jak tlen, oddychaj szybko. Wrasta tętnoć. Kto ryzykuje, ten osiągnie wszystko. Rośnie napięcie. Pieniądze są jak tlen, oddychaj szybko. Wieżyczka, gruby mur, kolczata. Tam trzymają mego brata. Załączyła się Morgana, fata. Prokurator zważył w lata, jebać gata. Tydzień temu byłem jedną nogą w polskich kazamatach. 4-8 z brudem w kratach, w tle kogut lata. 1000 pytań do wygrzewka jak po obiadach. Ryzyko, z instynktem jestem, z masakrą lata. Niebezpieczną jak dżihad, nieugiętą jak fata. Kto ryzykuje, ten osiągnie wszystko. Rośnie napięcie. Pieniądze są jak tlen, oddychaj szybko. Thank you.